گورا وی زمونگ حکمت عملی خوبا مانے کانا وی مونگ ویچ سو چل بکی گی نمون خو گورا دا مخکن ماغو کم وی سار کم مازغشت سوچ کو کانا بس دانم تینا پاتی که نو بچ شودالی ونی وی بس چاگو تا خبرو کی نو دیو ارخلاسی یکولو نوائی قد اخذنا امرنا یکیننا نسلو مونگا تدبیر خپلو همین قبلو دینا مخکی مونگ مخکی نا سوچ کرو جس جلو کی نو مونگا زان تینا پاتی که زانم تینا بچ کو دی بیا دیرو خیاری کنا دی دیرو خیاری او گرا چکم وزلتنی ویدا سا حالی شو ویتولو او گرزی وهم فریحون اوی دی خواسڑی کون کی بیا با مومنان خواسڑی کئی زی پندائی بنازی ام مسکی مسکی بکی گی و خاندی را خاندی با حورارم بی دا کسما کسم پشموزی بکی لگیا بی در منافق کار دی دی دا کار کئی اللہ رب العزت وی دی تا او آیا خواسڑی مکوی دا اللہ را ضرب جسم و قرر یا برارسی کل او آیا زما پیغمبرا لن یصیبنا هرگز نرسی گی مونگتا الا ما کتب اللہ لنا مگر آغسا چی مقرر کری دی اللہ مونگلا مونگلا چی اللہ سا مقرر کری دی آغا برارسی زکا چی زمونگ دا یقین دے چه اللہ زمونگ مالک دے او اللہ رب العزت چه مونگ لسمو کر رکڑی دی آغا برا رسی نچے دے نو مونگ پخپلو تدبیرونو بچ کے دے شو او نا دا خبرے چه کمی تازو پی خواسڑی کوئی دا گینے دا خواسڑو دی او ساسو دا خوشحالی دو دی دا دا اللہ دا طرف دی نو دا اللہ را بولی زد دا قضاو دا فیصلے پوری خندال چکوئیے زمو گو دا خپل ربانی یکین دے چی دا غر طرف سمو کرر یا برازی دا غین سیوان رازی زکا چی غز منگ مالک تاو چی سنگ کوی آغا سی کولشی زو دا سی خپل رد را نمال دیو کس ویجی بیا حالات خراب شو مایدا دا غم ملک تے دا غم ملک تے او دا غم اختیار دے او اللہ مای مونگ تا قرآن کی ویچی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین زچ سغوارم پا دی دنیا کی غبا کی مایدا غنے خواروار غنمون پرادی یو زمیدار چیدن یو گیڑی لگو تے نواردی نیچ وردی لگو تے دا ټول پمپونه مایداری دی تریشر نه ډکو لاړ دی یو تریشر پټی ته نه کو دی یو نه یو واګه والی شي چې نه غواړي نو یو خو دې را کو شي دا څومره واخو شو مایدا غنم زمیدار دی و جنری به چې بس کماوري ولو دی باندې باران کیږي تر کمه به دنه لري به ته بس کې د پازو په ستانه جوړی دا د اغه ذات په سلوا خو صرف دومره خبره ده چې د خپل ګریوان کې سخت کتا کول غواړي چې کدا زما د اعمال وجهي نو بیا مال نقص ما د پاره بیا ډېره لویه طبیعي خبره ده بیا زما د پاره طبیعي خبره ده مګر زما ته ما ته ویرې چې ډېره درنه واري ازراله ما دا زمونږ د طبیعت خلاف دی کنه نو آو ما اوس مونږ خپه یو غانه نه وی او ما د خدای نه ګلیوم غي خلک وی چې کا واکه وای ما مونږ 24 غنټه د خدای مخه دا دغه د مرزا خلاف کارونه کو او دا مو زین کې نه لوي چې زما په دې کار به زما رب زمانه سمره ناراضه سمره ناراضه وي زما رب ما هغه څوک چې مال د جهنم یو بسره نشي دا رسوله نو زده آغا نم اید آغا سرگو نا پناشم نو دا آغا چا مخ که غگوناو کم چه چارا لجهنم جو کرده او هغه چې څوک را لې یو ګوتم جهنم کې نشي سيزل دا هغه نه ځان پناکم چې دې را دنو ګوري نو چې کوم ذات جهنم پیدا کړي دا هغه مخ کې غکار کوم دا هغه مخ کې غکار کوم او خره د پدې چې زما رب ماته ګوري نو موږ هر مال د الله د طبيعت خلاف کارونه کوو د الله د مرزا خلاف کارونه کوو چرته موږ دا سوچو کو او دا لونی وریاز مولی دا زما دا مزاج خلاف دا زبیس لڑمی چوی چه داولی ما سر خود پا خدای قسم صرف دا یو غم دی چه ربا زما پا عامالو دی زما پسل رونی و اللہ کسی دی رونی ولم چه سا حال بای اللہ ما مرانی و زما پسل لی پیرانی ولی دی زولا گوتی نشموار رای الله که په دغه عمل دې زره ونیول نو بیا به زما صحالي نو الله ما به منیوا یو ډېر خپل سره اوس په خدای مې دې قسمي لمه کو الله وی نیمګړه پرې غوډه ما په لاره تر امان نکړه یو ډېر خپل سره او جس څنګه امان نکړه زه ته ودرې دم نو ما دې بچاجي دا وګوره کنه الله یې کړه او ټول پټې دغه څه پرو ما دې وګوره کنه مې دا الله کار ته وګورم کما خپل کار ته وګورم مې دا زمادي ستانه ته مې دا لوګري راغلي زمادي کوټو ته نو مې ځ چنالم دې مان په جنې چې دار دې اراټ مالک راغی ایمان په جنې مې ما موټر سایکل لته وترو خیرالي راته مونږ وي پته وځ نيشته غریب ونه تا او مې زما زين کې دایلي چې دای زما د کوټو کې دای زما احسان مانی مې داسې راکامې بیاو مې زه هر صاد خدای پکور اخل خدای پکور کوټه کې اخلم هر صاد د خدای پکانډر کې اخلم د ازمک اسمان د الله دی زدا کانډریم چې ته سوچ مې کړې نه چې دا هغه په کانډر کې اوسم دا په ما سومره احسان دی د خپل رب د کائنات د مالک په باره کې مې دا سوچ نه کړ چې په ما د خپل رب د خپل مالک سمره احسان دی هغه یې څوک مسافر راغلی زما کوټې زما ماغو کې د زما د کوټو کې وسی د ما د خیر علی ولونه وی او د مال رانه ولې لکه اسی او خبره ده زما زین کې نه دی راغلی خو مې سوچ خو سړی بدا کوي کنه نو آو دا مې لکه ځان ته سوچ وکړ دی چې موږ د خپل رب د مرزا خلاف څومره کارونه کوو نظر زموږ استعمالي او زموږ رب موږ ته ګوري چې ګناه وکړي او دا نظر مال دې سرګو کې زموږ رب چولې دي او بیا په دغه مرزا خلاف ګورم دا وګونه مال زموږ رب راکړي دي او دې کې را لورې دوه طاقت چولې دي آغا طاقت چې کم زما رب چولې زما وګونو کې آغا طاقت زه دغه مرزا خلاف استعمالو کم جوا چې مال زما رب را کړی دا او پای کې طاقت د ګوې چولې دی په خدای قسم چې مخاغه جوا د خپل رب خلاف استعمالو آغا ذهن او آغا زړه چې مال زما رب را کړی دی هغه سوچ د خپل رب د رضا خلاف کوم هغه مرزا خلاف کوم انسان لخپل سوچ بکار دی او دا خو یو ډیره اسانه خبره ده الله وی امتحان بل ربانی کوم فصصی سره د یاره نه او د لوګ نه او د نقصان د مالونو نه د زانونو نه د باغونو نه خو الله رب العزت وی وبشر الصابرین زما پیغمبره چې زما په دې کړو باندې چا صبر وکړ نه غیلا زیر ورکا وسما دې اول میدان جوړ کو خدای کنه زما رب ما دې اول میدان جوړ کو کچره زما رب زمانہ په دې رضا شو چې زه خپل پړی ته درې د ممای ان لله و ان الی راجعون الله وې زما دې صبرناک بندل زیر اور کا چې دته دغه تکلیف پریشانی ورسې دا دې ان لله و ان الی راجعون اولائک علیہم صلوات من ربهم و رحمه فلیمان شاباسی دیو آفرین دردی در رب در طرف آو رحمتو ندی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ دا به هدایت یافت خلق دي کچره په دې زمان رب زمان رضا کیږي نو ما ډیره اسانه سودا وکړه بیا زمان سودا ډیره اسانه ده ارزانه ده او کنه نقصان مې اومه شو الله هم ناراضه دي نو بیا ډیره زیات نقصان مې اومند بیا مې بیا تاوان کې رواني الله دې زمونږه رضا شي قل اوای ورتا لن یصیبنا یرجزن برسی گمونتا الا ما كتب الله لنا مگر هغه سچې مقرر کړی دی الله مونږ لا هو مولانا الله دې مالک زمونږه مولا دې معنا مالک دې مددگار او کارساز دې دی ځای خو ارض یوم علنی بعض خلق وی مونږ کړی وای د کورکمر غټه مونږ د وزه پساری شوما بعض خلکو بس مولانا ویل خو شرک دی ولی وګوره انت مولانا الله ته زمونږه مولانا اے ته زمونږه مولا اے نه چې بل چا د مولانا وینو دا دی د خدای برابر نه کا وای نه نو وای قران بل ځای کتلې دا کثرت دا یو ځای دی اورېدلې دی انت مولانا ته زمونږه کارساز دغه د کارساز مان ده مالک مان ده مولا کله په مان ده مددگار راځي کله په مان ده مرسته کوونکی او د دوست راځي نو دا خو ارض یوم انا نیچه ته به ارض یوم انا اخلي دا تاسو وګورئ سورۃ تحریم کې الله رب العزت ذکر کوي سلورم آیت وګورئ اتیشتمه سپاره کې سورۃ تحریم سلورم نمبر ہے تو گوری سورۃ طلاق پسی سورۃ تحریم دے سورۃ تحریم یا دشتمی زیپارے اخیری سورتو ندی اخیری سورت دے بلکے یا دشتمی زیپارے سلورم نمبر ہے تو گوری ان توبا الی اللہ کتا سو دوالا توبہ با سی اللہ تا خپل زبانی تفسیر کیږي بیا دا الله د نبی له دوبې بیان او دا خطاب ده کتا سو دوالا توبہ با سی اللہ تا فقد سغت قلوبکما بس کینن مایل شوی دی ساسو دوالو زړونه محبت د پیغمبر تا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ او کچره تاسو دواړه مرسته کوي دی یو بل د دې پیغمبر تبارک نفع ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين نو څه دا معنی کې چې یقینا الله تعالی د دو کارساز دی او جبريل کارساز دی او صالحان مؤمنان کارسازان دي اما نشو کنه چر به یو معنا کې و دې زره هو سکی و ډیر څه سره کنه دا ډیر شو مولا دوست د دې مرسته کوونکې ملګرتیا کوونکې رد دې دې دا معنا دا چرته په مولا په معنا د مشر او د سردار راضي چرتا مولا پا ماند دوست رازی انتا مولانا نبی رسام صحابی تا ہوئی سمع لیجا زمونگا مولا ہے مالک کارسا دے تا زمونگ دوست دے با اللہ وئی فا ان اللہ نو یکینا اللہ تعالی هو مولا و اغا امداد کون کے دد دے امرست عمل گردیا کون کے دد دے و جبریل او جبریل علیہ السلام هغه مرسته کوي هغه ملګرتیا کوي هغه دوسته و صالح المؤمنین او صالحان مؤمنان هغه دوستان مرسته کوونکی ملګرتیا کوونکی دي اره یوم انا مکه وکانا اره په خپل معنا باندې استعمال قران کې دا ډېر الفاظ دي چاگا پا مختلف و ذہنو کے پر مختلف و معنو استعمالی گی تیم لگی چا اغا تو گو رے چا ارض آئی کہ اغا یو معنی کے بیا بدکار خرابی بیا بدل چند نظر دی وَعَلَلَّهِ او خاص پا اللہ تعالیٰ باندے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس پکار دی جزان سپاری مومنان مومنانو لپکار دی جزان پا اللہ سپاری دې وجه نه عزت مندو د قران د زده کړې لپاره د استاد ضرورت دی کو استاد دی نیوی او دا چې لګیای نو بیا وا حل نشره استه دا خبره کو استاد هغه چې هغه آیا په خپل په قران باندې الله کو یې کړی او یا د هغه په یو نه چې الله کو یې کړی دا هغه نه چې قران ویلې چاگتا کینی اغنی قرآن واوری نو اللہ بتا تا اندازه لگی چی دا سمت دب دیں گینی نو بیا و پا ارتا پیولا واروی نو کار با دی خراب شی بیا انکا لفید ولالک القدیم نو دو یعقوب علیہ السلام دن وصو چاگی پلار بابا تای بابا انکا لفید ولالک القدیم چی دا دولارت مانا گمرائی کیا بابا تا پا پخوانی گمرائی کیا دا دا غی بابا کلا گمراهو چه پخوانه گمراهی که دا کلا گمراهو آقا پیغمبر چه دا گمراه که دیشی آقا دا پیغمبر نوسیو نو غی دا پتا نو چه زمون بابا چه دا گمراه نو نو چه ارده یو مانه که نه دا غده که بزان لبیڑا غرکا نکه وای با قرآن بیڑا بزان لغرکا که تا بابا وی آقا پخوانه می ندرده که پرادا دا اکا یوسف دخلینه نو باسه وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وی مون دې تعالی را مینه کوونکې د حق سره نو لارې درته سم کړه د بیان د اصلاح د مخلوق معنی مینه دا یا روکېدل هوچته معنی غلطي ادا مختلف معنی راځي نو قل او آیا زما پیغمبره خواسړې مکوي نو دا هوګه تکلیف ورځې نن زمونږ به خیر دی زموږه کپو پوخ فصل باندې باران وری مونږ ان لله و ان الی راجعون نو زمونږ به خیر دی قل او آیا زما پیغمبرا هل تربصون بنا تاسو انتظار نکوي په مونږ باندې زمونږ مبارکه الا احد الحسنین مگر یو د دو خوشالو من خو که مرشو هم نو شهادت ته چه میدان جنگ که مرشو نو شهادت ته او چه نا جندی پادشو نو بریالیو فتح مومن دلا کامیابیو شو غلبا دوارو صورتو که زمون چه نو خوشحالی دا دوارو که زمون گا خیر ده او تازو خو پا هر حالون بیڑا چپا دا و نحنو نتربسو بکم امونگ انتظار کهو پتا سو بانده ان یصیبکم اللہ دا چوب رسیگی تاسو دا اللہ تعالی بی عذاب من عندی فا عذاب سرا دا طرف اخپلنا او بی ایدینا یا زمونگ پلا سنو بانی او زمونگ ساسو ببارک انتظار دا دے چی یا قدر بانی اللہ تعالی اسمانی چرک پری باسر کئی اسمانی چرک در بانی پری باسی او یا مو زمونگ پلا سنو بانی تکو سترے کئی تاسو بارہ کے حضم بس دا انتظار دے چس چل بدا سکی گی بدواڑوں کے فتح رب بسون تاسو انتظار کوئی ہر طرف بسون بنا الا احد الحسنین تاسو حضم دا نقصان دا غم او دا پریشانی انتظار کی انتظارو کہی انا معکم متربصون منگا دتا سرا انتظار کا ان کی امنگوں میں انتظار کا استاد سبارہ کے چہ انجام او نتیجہ مجھ سے جوڑے گی نو منگ کو چی او کار کو نو پا ارسیز منگ لے اللہ اجر را کئی او تازوں کا ظاہران دنے کئی کار کوئی نو ام پا گرہ تخیر نشتے کل او آیا زما پیغمبرا ان پی کو خرچ کوئی توان پا خوشی سرا او کران یا پا نا خوشی سرا دے کلا نا کلا حاچتا یوزا کی سماجی پروگرامی جلسی جرگئی را پاسی ما د دې پروګرام د پر دیو لا ګروپ اعلان وکړ خدړه په خوشی باندې نو کدړه په خوشی باندې تاسو خرج کوي او کارهن یا د ننګ شرما بادل نه خاصتا ظلم نو غواړی او ير از ز مار طرف په کېم دومره اولی گئی ها اته سه دی ورکړي نو لایو تقبل منکم هر کې زبا قبول نکړي شي د تاسو نه خیر پکې نشته سو خیر ده نه ملاويږي زکه چې دن نه نه عقیده لري ټیک نه ده نیت ته صحیح نه ده یا د ننګ شرم پیسې لګي او یا چې کومه پیش کې راغله خو عقیده نه صحیح نه نیت ته صحیح نه ده په دوه حالاتو کې ده سم ملاويږي نه غوړ مانګه اس چه در پوین نه خلی اس چه در پوین نه خلی بہرحال کې یا تو ان په خوشی سره نبلی صدا کول کې او کران یا پنا خوشی لده نو خویرانو پرز دین سوکو شر دی زکات دینو نینو پارو صحیح کی دو صحیح نیتم پکار دیکن اغشتر نتا سخا لئیو تقبل منکم هرگز قبول با نکل شیدتا سنا ان لکم کنتم قوم الفاسقین یکینا نا تاسو چی ای قوم پاسکان پاسک د شریعت دو حدود نه بهر خلګي د فسق هغه درجه چې هغه د کفر برابر ده هغه پاسکان یې او داول ردی دا مال او دولت چې ردی دا صدقې ردی دا خرچول نه قبليږي د دې د قبولیت د پاره چې کم اولین شرطو عقیده صحیح کېدل هغه ردی نشته عقیده خرابه ده نو کایې خرچې کانو دې ډېر را خرچو کی و ما منعهم او نه منع کوي د ایلارا ان تو قبلا منهم لفقاتهم دا چې قبول کړي شه د دینا خرچې د دی دې چې تو نو کرا کما خرچه کړي دا صدقه کړي دا نو آغا چې نه قبلېږي نو وجه صدا الا انهم كفروا بالله مگر یقیناً د دې وجنا یقیناً دای چې دی انکار کړی دی د الله د وحدانیت نه و به رسوله او د حقانیت د پیغمبر دا غنه د الله توحید نه دی منلې د پیغمبر حقانیت نه دی منلې نو دا خلک هدی که خرچه کوي نو کوي دی ګره او دې چې موږ ناراضي ولا يدون الصلاه تويا تاسو وایي په کله کې تاسو چې الله نه مني پیغمبر نه مني ته خو د جمعات کوم وینم نو الله یو هغه جمعات را دلیم د ننګ شرم دي کنه هغه خو نه درل نه راضي ولا يدون الصلاه او نه راضي د مستا الا وهم کوسالا مگر وی د سوس پوس یو ځلې یو ډېر خو خلکو مجلسو دواوا یو ځای کې انو جمعه سره چې د نوجرا وا باندې وې ټو خلک جمعه ته لړل یو کس ته زمونږ د ذلې ډېر معروف شخصیت ته ټول مخلوق لړ و غره نه غي ته دې مارغوز دی نو هغه چې زراله مونږ ما اگر معتبر خلو چی کم ناسو اگر تمی ورده تول خلو کرالی دالا رانلی اگر که یو دیر پوه سلیو نغماتوی دادا اکو سالو نم لانده ده وی دادا اکو سالو نم لانده ده ولا یاتون اسولاتا الا وهم کو سالا نرادی ده این موز ده وی دی خلکو که بزن کو سالو دا چه لڑل وی دی که بڑی ما خلق دادو چی اگر با موز منده که گو تول خلق دن اگر وزرم لڑل وی دې دا کو سالاو نوم لاندې نو دا یو نیم خدا کو سالاو نوم لاندې الا وهم کو سالا دا قران او دا وکم ټکه استعمال کړي ها شرمېدلې دا الا وهم کو سالا مگر وی دې سوس پوسو سوس پوس نازلیا د زړه بهر نازلیا او سورۃ النساء کې پنځمه سپاره چې ختمي کی اخیری صفه باندې ذکر کئی ان دیو زردام ذکر کئی چرام شی کنا حجومات یہ بٹوخی کئی مصیبت بے جو کڑی ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم 142 نمبر ہے تو گو رہی پنزم سپارہ اخیری صفا اللہ وی وی اذا کامو الاسولاتی او کلا چودری گی دی مستا کامو کو سالا چودری گی سوس پوس یراؤن الناسا زان خی خلکو تا اوی چی جو مات تراشی دا سے چی سنگ را دن نشی پلانی آغا پکی خولا کو دا زیر خلک را دو گوری جی پلانی خواہ جو مات ترا غلی دے با جو مات کے بیچے کم ننو بار خواہ جی سنگ دے با جی سوکوی نی پلانی سنگت رے شر دے کڑے دے کنا اوی سڑی اخری دے غر کا پارام کینے ولی نا او زغا کو مول لر آقل خورالی نو رالی گنو کے راغ بس نو وچی راجی نو بس بیائی اسمان پا سراغستی یراؤن الناسا ولا یذکرون اللہ الا کلیلا زار شد قرآن سر لا رکول نیولی چی سمی اللہ علی من حمیدہ ادی دیکھو مزمو سر سکار نیچ دے خو بس سر کتا کڑے تو خواہ بیلو امی اللہ اللہ سبحان ربی اللہ ولا یذکرون اللہ ندد دا آلی دے موز خطول ذکر دے گنا اور دے دو مقصد موز اونا نو دے غریب خدا رے یا جے دے خوال راشی منافق سرے خوال راشی سبحان اللہ الحمدللہ چا قول ہے لڑشی بیا بل بل سوئے بل مسلمان والا خوال لڑشی نو بسر دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بیا دا دے سرے صرف جے یراؤن الناس زان غی خلق ہوتا دد اللہ ذکر سرا د اللہ عبادت سر سکار نی او چ خل کو جو پلانے وے خدا یاد پلانے مز راضی خدا کو سالا دے ولا ينفقون او خرچ نہ کئی دے الا وهم کارہون مگر وی بد گنن کی او پختانم دے روان دینو دی ولم دا زال داو دای زای کی دعوت ور کی جاده پیسو لا گولو زای او چا راشی دی بودا جی کم ننو رو را دام بے ودائی خی یو تا وی تبا دل سر کو اعلانو که بل تا وی تبا دیر شو گی بل تا وی تبا دل سلو که خیر تا ورکو ما و دی سڑی تا موی دامی خیر چه در خوی نسو دی اگر آفازی ماندارو ما لپانو زر کو اعلانو که چی جا پلا رزی گاڑی که ناسی زان تا کنزل کئی وی زر ہے نو پنجا کر کے را مانے چر کو خرو 5000 روپے را نو واغل سے زان زرا کانزل کئی بیا زان دا الا وهم کارہون مگر وی دئی بد گنون کی کم زای کے دڑنا خدا ز غریب را غلے تیرا بالا کے دئیوں پری دین سڑے نو دے وراشی او خٹیٹ پیڑ وئی او غڑ گاڑی نو برا خوشی اخے کاٹنی کپڑے وی چولی او خلق وئی لوی دو خواه پزل لی پی که دی خراب سڑه دی با داسی ہو دا او گورا ورطا دا غدی بچو تا او گورا کم زیتا او رسیدن ادا او گورا دا مال تا پده نلگی اللہ وی فلا تو جبو کا اموالهم حیران نکی تا مالو ناد دی یار تمہا منافق سڑه دی او داسی دو خواه پزل لی پی ولا اولادهم او نا اولاد دی انما يريد الله خبر دادا اراده لري الله ليعذبهم اولاد باندې کله ول اولاد چا په مخه کړي تختولې ولا ها وې دومره پیسې راولېګا نو د مال پریشانیو می چې دومره پیسې را نه واړي اگر اولاد پریشانی میں جی زوی رالو نو وجنی چا تا او اخیرہ کیا تا زامن وی بابا من کو بیا بیا لدی اسلام آباد نو لدی پی خور نشو راد لی بس دلتے کہ یا ایسا بندو بس بدا لو کو اسو برازی او تالا بس خدمت کئی من بلا بیسی نیسی ورکو اخپا کئی کہ من منگا دیر آتی نشو تا منگا بچی سا بکونا وی اگئی تین اخپل قضی و بچی بوزی بابا یواز پادشی کور کے ادش پی جد غریب مڑی اخلی وازی اخپیر آٹونگ رشی وی نبیا چی دی سار راشی و گونی اگا نوکر چی و سوک ساتلی اگا نسوار جب گو راشی بابا مرد دے گا ادش پی ای راشی و گونی اخل وازی نی اخل بندی گی انی اگا اخپی نیغی گی نی زور پی ولو کئی نوکر سار تیو باسی اخپی ولا نیغی گی بیای جسو که لامبای نوی بابا جول چاو حالو خپی خوماتی وی خپی ما دسل لرگیشی و آقا چی نیغونو بس ما دشو کنا دا دا کارو سروشی بیا دا مسلمان بچه چی ده آقا چی دا آقا سر خوگی که سر تولا ناسی اشپو سر چی کم نرون کی اولاس و خپول اولا چی زورو نور کئی چی ما دا زمان نبی ویدی دی چی دا پلار پر رضا که دا اللہ رضا دا اپلار دا جنت دروازه دا او دا اللہ دا پلار پا ناراستیا که دا اللہ ناراستیا دا ناغا پلار ناراضا کئی اپلار نا ناراضا کئی زمان دری زامن دی ما شمان دی بچی دی سکا مشر بچی چی دی غوص لسم کمتیان ورگ پا خدا یکی نو که جی جماعت از لرشم اقید اسی اولاری چه ده بسه تیم ده پیزار نده اخپی و باسی خود جزه دین اخپی و باسم نده اغیی پی لگر باز را گوٹه کیگی ده و بل نمخ کیگی پی زو تا بیا پشانو گورم چه آریو پی مخ کش اغا پیزار را والی او بیا دیگی چه را دیده سنت دی جماعت که گئی اگه نگه گور دازی دستی با ما ساری خود جزه پیزار پا در آنشم را مندی کی یو نبل وجه دارا چه ما پلار تا پیزار سم کرده خدای حاضر دے ما پلار دا پیزار سم کرے ما دا پلار نمخ کے نوڑی نہ کتا کرے دا ما بجی زمان نمخ کے نوڑی نہ کتا کئی تا لگتا پلیٹ تا دا اللہ دنیا کیوں انسان لور گئی خواہ دنیا کیوں مور گئی اوزا چیز ما والد سے ابن آسر دے نما و تبالا خی خیرے خدای حاضر دے قرآن مخی درے زجے کٹ کے لانا آسر نیم چه وڑا می ده ماشوما اغا مخ که او ده عرونه تینا اغای نمخ او بالغ پیر آغاز تین چه ده پا کم تارا بانده لگای نگوری من چه ده پا کم تارا بانده لگوم نا اپل او بالغ کیری ده نور سنی دی ده صرف ده کئیو خبره اللہ انسان لدنیا که ورگی چه ده او گوره ده ده می ده لدنیا که ده که او ده آخرت انتظار ہوگا دین که دیر لویا مزه ده دیر علیه مزر دین که در چه کور در دن نشم نو کلا نکلا اغیی کٹ که اوچت نازی انو چه در دن نشم نو اغیی دوم را زر در پاسی چه اخپل پیزارو نمو میگنا پا چلتایی که نو نغاز اخپی ابل ادریگی پز مکا بانی زگا چه سو پیزار که اخپی ورگی نو اخپی لگی کنا نو در کسی چه دنو اخپی ابل ادریگی نو دا صرف دا که یو وجه دا جنو خدا دا دا اللہ لدین برکات تے دا نور شن رے اللہ رب العزت وئی دا دی پر مال اولاد دے بانی مہر آنے گا چکن دا بانی دا خدای پزل لے نا انما یرید اللہ خبر دا دا اراد لری اللہ لیغذبہم بیا چی سزاور کی دی تا پاغی سرا پر مال اولاد فی الحیات دنیا پر جوند دنیا کی ہاں زیناتی بابا خلن نبانده ما تو خود الالاو خوڑه در در چه در بار اجرا که که ناکانا دیو ایداو برا دادی ماس اگه اصوم یه جیب که او خط بگارا لیو کس را کرده در ویدازان لو گورا چه مو که تو در زامنو او در خز فریادی پکر کرده مشر سره تیو پینزا تیو کالو پینزا و تیو کالو سن او زامن سعودی رب گی دی اوگه که دوم را فریاد کرده در زامنو نا در خز نا چه دا حال می ده وی زمان دی زامانو تا او آئی تو تا ای کانٹیک نمبر وی ازاکلی سعودی عرب والا اکور که دا اخپل کور وی نمبر را کرده چه دی تا او آئی جمال امیاش کو سلوز در روپی را کئی زکا جزو بیماری گا ما زمان دی ترده و ما دا حال دی مای سکے پده بانه درس اولاد بانه سکے دا املا چه دنو دا خو سکون نشو کنه دا خو عذاب شو او مال و تلوی مصیبت شی وی اسے نچے وی اسے نچے ادھے کہ وہ سوال جو ابراش ہوئی دمرا کروڑا دمرا اللہ کرو لے گا ادا خبرہ وی غریبائی وی نندے پخوا گو بانے پوشو ما اس کیا رو را مونگا خو کجا دا پلا را کیوں پریواتو زمون دا چیبنا بے سوک سوچا تای ارابشی جیبونو کے بارا لاسو وی دمرا وو کی چوئی بچے وہ مسلمان دمرا و لس روپے جب کے نساتے دمرا وزان سر وی روان بشی منگ زردا غم نی چہرہ کی نگود شو مزنا جو سوکرا شکلا نسو کی دار سے نسو ابا زغا سے پریوزو کاٹ کے اخچ سنگا سرم لا بالخ لنی تے لو چو دیو الحمدللہ او گزم لگا مثال یو سڑے دو منگ پس رام جی زمنا بسوسی چ منگ زرا غمی مولا نصر الدین کوئی غلور کر رہا نے پٹول کور کے اوگر دے دو انو آخر کے اول مارو اگے کو لاو گن اگے کیا غم مولا ناس تو نا غل وتے او مولا سے تے پر مارے کے ناس ہے وتے وی دستا سو نہ مستر کے شرمے دے ان دے کے پھٹ نہ سن لے ولے یہ ما جرا تا سو را لے زما کورتا نہ زما دے کور نہ بسوڑے نی ملامت او ما ان پدی مارے کے زکا کے ناس ہوں زان میں تا سو نہ پٹ کڑا استر کے میرا نہ شرمے دے سریا منگ بدغل نستر کے شرمی گی دے بدم نو کوڑا سوڑی الحمد للہ او خدای کا سم چل لگا دو بادشاہان ہو دے لگا دو بادشاہان ہو دے خدای حاضر دے بادشاہان کو بیام غریبان بو مصیبت اختری اللہ رب العزت وئی تو دنیا کے بےوم پدے بان سزا کم فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے وتزہکان پسوم او ابزی روح ناد دئی وهم کافرون ابھی با انکار کا ان کی دنیا نہ بم کافر لاڑشی دغه سے اغزم تو بیشوا او چراشی و یحلفون باللہ قسمنا خری پا اللہ بانی انہم لمنکم شکینن دی خامخا دتا سلوی میں سب سے پکا مسلمان ہوں میں سب سے پکا مسلمان ہوں میرے لیے خانہ کعبے کا دروازہ کیا شاہ وز شاہ وزدار چانا زیاد سخ مسلمان ما تبی دا خانہ کعبے دروازہ کلاو شیرہ مائیہ لگا تازو توائی نا چیغا کاکا بلی پکی جکم نا چوبیس گھنٹے ناسو ابو جہل چابیانی غیر سخوے دا تلا کم بولا سکے ارے میں سب سے پکا مسلمان ہوں میں سید ہوں میں سید ہوں سردار ماں اب یا وہی تمام مور بچے کم ننو گانا ویلا پلار با میں دبلا کا گولا کولے سے دے کولے سے دے سید دے سپری کی نہیں جان پورے ہوں میں خدا شرمئی کرنا پتختے ہو شرمئی انہم لمنکم یقیناً دئی دتا سن دی اللہ وی وما هم منکم ندی دئی دتا سنا بالکل ندی ولکنہم قوم یفرقون لیکن دئی دے قوم جدا دا جدا خلق دے یا ولکنہم قوم یفرقون لیکن دئی چنی دا قوم یریدن کے دے آئے ڈر پھکتے دا دے یاری نا دا خبر کئی چکا سبر سوام نواز نا جی بس آخوا دی خوامی کی رزان نے مسلمان جو کرے کم نہ مسلمان کلمہ بائیں نہ پوئیں گے سڑیا کلمی نہ نہیں خبر ولکنہم قوم یفرقون لیکن دے جی دی دا قوم جدا دے دا غلا جی دی دا الیکشن لا دا کاغذات دا کئی وغات جج دی نلدی دا بوسنے کے ویتا ایمانیاتو ہے وی جن نلدی وی دو کنو تو ہے وی نرازی ازمونگا یونو اتوی تو سو دے پاتے ہوا آیا بیجی ماں پاتے خانوے لے ناغواتے والحمدللہ در ندر دی نچے شروع شو مالک امیدینو انہیں غلے شو یہ وہ بیجی پریشر را بانے را دے پریشر تو سورہ دے پاتے ہوا کی بے پریشر را آگے دے دا چلی دا یریدون کے کوم دے دے یرنا چے کمنن وی منگ مسلمان آنیو لو یجدون ملجان کو امومی دے زائد پنا او مغارات نا یا غارونا آئی گیدڑی تنا جوکا راستا راستا آزن گیدڑی تنا جوکا او مدخلن یا یو سرنگ سرنگ غار یا سرنگ لولو الیه نو خامخا دی با گردی اغیتا وهم یجمحون او دی با مند پویا وون کی او اردو علاوی چی که رسی بش لی ازی رسی بش لی پی یو دو ثانی ولی بروانی چی دی غار تا سرور دندکم چی دی مسلمانا و نقلاشم چی دوانی پارام خوکینم دی گیدار کاری دی چی مند ہوئی چی زان بش کی چی غار تا ننو دی ای گیدار آیا منافق نی گیدار جوڑکا او گرار دا مومن مسلمان مجاہز پائی آخو سڑی دا شیر دی شیر زمره دی زمری اده گیدار دینا جوڑ که و منهم او زنر دینا من آغا سوک دی یلمزو کافی صدقا دی چه بدنام لگی پا تاوانی پا صدقو که چه کرت تقسیم دی صدقو که و انصابو که نبی علی اسلام می که زین صابو نکم نو پلار بدیو کی چه وی زین صابو نکم نو بیا خوب دنیا گردو سوک انصابو نکی کنا بیا بدی کم پلار انصابو کی چه پیغمبر انصابو نکی خو منافق بیمانا اغا خو پا ار یو سیس که شکمدنو بس اغا خپل مرس کارا گئی او زنی ده دینا اغا سوگ دی چه بدنام لگئی پا تاوانی پا صدقو که فا این او تو منا کچر ورکلشی دی تا داغینا رزون و خوش روی خدای دی خیرات قبول که بیا قاب لخض ورور کئی خدای دی وی خیرات قبول که دی خوش روی وی مړه دی ته وی مړه چې دا به کې سات ملاو شي کنه وی مړه خو دی ته وی ځانې خو یې څخه په غوځولې وی چې تا دا ملاو نشي وا ان لم یوتو منا کچره ور نکړې شي دای تا دا غینا اذا هم یسختون دا وخت کې دی غصې وی خیرات د سپوشه مونږ ته به ګړو ګوره ساتنه ک یو نو وی په کې را د سات نکړه وی دی خیرات د سپوشه خیرات دبانی اخرو مردارا پی اخرو نتاب جنتی کی خوش دبانی دیو نس اخرو لکانا نو بس تا خیرات دس پوشا بیا نسی غریب اوک بوک رو آنی وی دا چکم ننو وی دا مڑی دا زی از ایخ پی غزو دی مڑی خوی اگا پلانی ہو چه سل روپی پک وطا ملاو شوی دا غی کور تا بیا دی پا دی انتظار چه خدای پک او بل در مڑکی چه بل دی سل روپی نور را کی او چې کم کور کو دنه ملاویږي وای زمړه دې کې کوڅه مړ شي نو څو دلا موار کو دې دا خیره کوي بیا چې خدای دې په کې بل مړ کې چې موږ د نورې ملاوي شي دلا موار کو چې ژوند دواز الله کوي ها دې کوئی کوڅه مړ شي نو وای زمونږه پیسې الله رب العزت وای اذاهم یسخدون دا وخت دې غصې بیا ولو انهم رزو او کشره یقینا دې خوشاله شوي وي ما باغ سواتاهم الله چو ورکل دیتا اللہ تعالی ورسولو او پیغمبر داغ نبی علیہ السلام انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ ورکولو والا دے اللہ ورکی واللہ معطی اللہ ورکون کے دے ازو خو ویش کون کے ہم دا صدقات راشی زا حق دارو بانے چھتن وقا تقسیموم ورکولو والا اللہ دے خزانی اللہ سخدی دیتا ایوی سید علی حجوری سخدی وی وقالو اویلوی حسبن اللہ کافی دے منگل اللہ کافی دے سیوتین اللہ من فضلیه زردہ شراب کی منگتا اللہ دو فضل خلنا ورسولو پیغمبر داغو یعنی اللہ برا کی دو پیغمبر پلاس بانے برا کی چی کلا مسلمانان تا فتح ملاو شی اللہ فتح ور کی پیغمبر چی تقسیم کئی منگلو پکم را کی اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ منگا اللہ تا رغبت کون کیو اللہ تا رب تا میلان کون جا اللہ نمتمدا اللہ رب العزت دی زمونگ دا طول لوی وارو گونو نماف کی او اللہ دی منگ سرا دا خبل رحم او دا کرم ما ملاو کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انما الصدقات خبر دادا صدقی للفقراء دپار دا غریبانانو دپار دا فقیرانو والمساکین او دپار دا مسکینانو والعاملین علیها او دپار دا ڈیوٹی کونکو پاغی باندے او دپار دا کار کونکو پاغی کے والمؤلفت قلوبهم او دپار دا دان گیرنی دزلونو دنو مومنانو مسلمانانو دپارا دمینی دالفت پیدا کولو دزلونو کی دنو مسلمانانو وفر رقاب او پا ازادولو دستونو کی والغارمین او دپار دا قرضدارو وفی سبیل اللہ او پلارا د اللہ تعالی کی وبن السبیل او دپار دا مسافرو فریضتا من اللہ دا مقرر تیادا دا طرفا د اللہ تعالی نا والله او اللہ تعالی علیم حکیم پویا او حکمت والا دے ومنهم الذین او زنی ددینا اغکسان دی یعوذون النبی چی تکلیف رسوی پیغمبر تا وَيَقُولُونَ أَوْعَيْدَيْ هُوَ أُذُن دے سم غوگ دے کل اوائی دیتا اذنو خیر لکم غوگ فائدہ مندے دپارستاسو یؤمنو باللہ یقین ساتھی پا اللہ تعالی ویؤمنو للمؤمنین او اعتبار کئی پا خبراد مؤمنانو ورحمت للذین آمنو پندے کئی او رحمت دې د پارا دا کسانو چې ایمان یې راوړل من کوم د تاسو نه والذین او کسان یؤذون رسول الله چه تکلیف رسوی پیغمبر د الله تعالی تا لهم عذاب علیم تدعی دپارا عذاب درناک دے یحلیفونا باللہ قسمون خریدئی پا اللہ تعالی باندے لکم تاسوتا لیرزوکم دے دپارا چو خوشحال کی تاسو والله ورسوله او الله تعالی او پیغمبر داغا احق و زیاد حق دار دی ایرزو دا چه دی خوشحال کی اغا انکانو مؤمنین کچریوی دی ایمان راڑن کی علم یعلمو آیدی ندی پوشوی انہو یکیناً شان دادے من یحادد اللہ سوچے مخالفت کوید اللہ تعالی ورسولو او دا پیغمبر داغا فَأَنَّ لَهُ نُيَكِنًا دِلَرَا نَارَ جَهَنَّمَا اُرْدَ جَهَنَّمْ دِي خَالِدًا فِيهَا ہمیشہ با اسی دن کے بھی پاغی کے ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمِ دَارَ سُوَئِيلُ وَيَدَا یحذر المنافقون خطر کبھی منافقان یریگی منافقان ان تنزل دا چیرا ابل گلشی علیہم پدی مومنان باندی سورت یو سورت تنبئوہم چی خبر بکی دئی بما پاغسا فی قلوبهم چی دی پزلونو ددائی کے قل استہزئوا او آیا ٹوکیو کئی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی مخرجن رایستن کے دے ما تحذرون تا آغسا چی تاسو پی یری گئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَوْ كَتَبْتَ تَفَوُّسَكَ دَيْنًا لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَ يَقِينًا وَايْبًا إِنَّمَا خَبَرَ دَادَا كُنَّا نَخُوضُ مُنْغَا غَبْشَپ لَگُو وَنَلْعَبُ أَوْ وَشْتِمُ كُولِ قل او آیا دیتا اب اللہ آیا دا اللہ تعالی سرا و آیاتی ہی او دا آیتنو دا غصرا و رسولی ہی او دا پیغمبر دا غصرا کنتم تستہزی اون وی تاسو چٹو کے موکو لے لا تعتذروا بانی مکوی قد کفرتم یکیننا کافران شویئی تاسو بعد ایمانکم پرزا ایمان رالو ساسونا ان عفو کشری منگا مافیوکو عن طائفت منکم یو ڈلتا دتا سنا نو عذب نسزا بورکو طائفتن بل ڈلتا بے انہم پوجا دیچ یکینن دی کانو مجرمین دی جرم کون کی سورت توبے پدی حصہ کے اللہ تعالی درش پیدا خباستنا او گندہ صفات دا منافقانو ذکر کئی لکمخ کے آیت کریمہ کے اللہ تعالی ددئی ذکر کو چد اللہ تعالی نبی کل چ ویش د صدقاتو کئی نو دی وی انصاف اونک مخملا دے پہ کہ اوکڑا چالے ڈیر ورکل چالے لگ ورکل نبی علیہ السلام دے وی انصاف کا نبی علیہ السلام دے کزے انصاف اونک مانو دنیا کے وہ بیا سوک انصاف کی نو اللہ رب العزت وی دی پتا د صدقاتو پویش کے الزام لگئی بدنام دربانے لگئی داد لالچ نہ ڈک خلق دے کہ سوات میلاوشی نو خوشحالی وی منگل پکے برا خوکڑلا او کہ سوات میلاو نشی نبیاتب ہوائی چردا پا کلمو باندے چنجی چکون لگئی غصہ بھی ویر خیرات دس پوشا منگ دے پکیڑو دیو نوڑی ساتو نکا بیا دیر زیاد غصہ بھی اذا ہم یس خدون لگا وقت دی غصہ بیا منگ دے پکی ویڑو سات نرکڑے اللہ رب العزت ذکر کئی چه ده صدقاتو آغا صدقات چه آغا فرضی صدقاتی عشر ده زکاة ده ده ده مخمل ازشه نده چه یه ربس ده چال دیده غواری نو غلب ورکه نه فرضی صدقات چه ده ده آغی مصرف ده دا آغی دا خرش کولو زائی دے اخبر زائی بانے بے خرش کے یو سڑے دا آغی حق دار نو او ورد اکڑل والا نو عشر او زکاة تی ندے ادا شوے پا خواب مولیان دے منگا حق دار یو مولا را کئی حق دار بچے تو دا جیدادون و مالکان بہو او زمیدارو با دیرزو که عشر او زکات راڑا او غب امام لورکو نو ام بے اغیبانی اغساتا عربی او گردولا ام بے ویدا زکات تی او کل ویدا سکول چی سدانے بے راڑے بے جی دا عردا او سب راڑے ویدا زکات تی عشر دے نکو عشر و زکاة تے کی دا خوٹک دے خدا نا چھ دیو محلے ٹول زمیدار اغی دی خامخا عشر کی اغیو تن لبرخا کئی اہاں کچھرے ٹول پٹول پٹول محلہ کے ٹول و غریبانان لیوشن برخا کئی